सातों सुर मिल जाए तो रस खोले, ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले। रात का सपना था जो हो गया पूरा है वो, आज तो झूमे नाचे दिल बोले। धुन बोले धुन बोले, ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले। मन डोले ये रागनी बजे तो मेरा मन डोले। सातों सुर मिल जाए तो रस घोले, ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले। रात का सपना था जो हो गया पूरा है वो, आज तो झूमे नाचे दिल बोले। धुन बोले धुन बोले, ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले। तन डोले ये ढोल की बजे तो मेरा तन डोले। ये प्यारा प्यारा संगीत हमारा जब गूंज उठे तो सबके मन को भाए। साजों की मीठी मीठी ये धुन महफिल में जो भी गाए सबको भाए। ये प्यारा प्यारा संगीत हमारा सारी दुनिया में सबके मन को भाए। साजों की मीठी मीठी ये धुन मन का पपीहा बार बार बोले। रस घोले ये शहनाई की प्यारी धुन। रस घोले मन डोले ये शहनाई बजे तो मेरा मन डोले। ये आंसू क्यों हैं, ये गम है कैसा, ये है जिंदगी हंसते गाते रहना। जो गम हो उनको मन में रखना, प्रेम की गंगा तू बहाते चलना। इस भूमि पर ये बर्बादी क्यों है, इंसानों में ये नफरत भी क्यों है। सरगम अमृत रस घोले, फिर भी दुनिया में ये जहर क्यों है। धुन बोले ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले। मन डोले ये रागनी बजे तो मेरा मन डोले। सातों सुर मिल जाए तो रस घोले, ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोले।